हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में, 12वां भाग। घरों में भी माइक्रोवेव का इस्तेमाल शुरू हो गया। खाना बनाने के लिए घर में आग की लौ या बिजली की कोयल का चूल्हा इस्तेमाल किया जाता है। इन तरीकों से अत्यधिक मात्रा में इंफ्रारेड विकिरण पैदा होता है और इस तरह जिस वस्तु को गर्म किया जा रहा है उसमें ताप पहुंचता है। इंफ्रारेड विकिरण खाने में बहुत अंदर तक नहीं पहुंचता, सिर्फ बाहरी सतह तक रहता है। धीरे धीरे बाहरी सतह की गर्मी अंदर पहुंचती है और इस तरह चीज़ें गर्म होती हैं। परंतु माइक्रोवेव, जिनकी वेवलेंथ इंफ्रारेड से बड़ी है, पदार्थों में अंदर तक घुस सकती है। इस तरह ये अंदर घुसकर सब तरफ गर्मी फैलाती हैं, सिर्फ सतह पर नहीं। बहुत सारे घरों में अब माइक्रोवेव द्वारा खाना जल्दी से पकाया जाने लगा है। यहाँ तक कि बाज़ार में माइक्रोवेव से गर्म करने वाला स्पेशल खाना भी मिलने लगा, जिसे सीधा गर्म करो और खाओ। 14वां अध्याय, ग्रह और माइक्रोवेव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राडार का प्रयोग वैज्ञानिक कार्यों में भी लिया जाने लगा। उदाहरण के तौर पर, जैसे राडार की माइक्रोवेव विमान से टकराकर वापस आ सकती है, वे उल्कापिंडों से भी टकराकर वापस आ सकती है। सामान्य तौर पर हम उल्कापिंडों को रात में ही देख सकते हैं, जब वे दहक कर सफ़ेद रंग के होते हैं और वायुमंडल से गुजर रहे होते हैं। रात में हमें वे टूटे तारों जैसे दिखते हैं। दिन में अन्य तारों की तरह ये भी अदृश्य हो जाते हैं। राडार द्वारा उल्कापिंडों का पता हमें रात और दिन दोनों में लग सकता है। हम और भी दूर की चीज़ों का पता लगा सकते हैं। 1946 में राडार बीम चंद्रमा की ओर फेंका गया और उससे टकराकर वापस आया। कुछ वर्षों बाद राडार बीम शुक्र, बुध, मंगल और बृहस्पति ग्रहों पर फेंके गए और उनसे टकराकर वापस आए। और तो और, सूर्य पर भी राडार बीम फेंका गया और उससे टकराकर वापस आ चुका है। इन सब प्रयोगों का बहुत महत्व है। जितना समय राडार बीम को जाने और ग्रहों से टकराकर वापस आने में लगता है, उससे उनकी पृथ्वी से दूरी की गणना की जा सकती है। दूरी नापने का यह तरीका उस समय के अन्य सभी तरीकों से अच्छा था। जब कोई छोटा ग्रह बड़े के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो बड़ा ग्रह छोटे पर ज्वारभाटा सा पैदा कर देता है। ज्वारभाटा द्वारा उत्पन्न घर्षण के कारण छोटे ग्रह के अपनी धुरी पर घूमने की गति मंद हो जाती है। फलतः बड़े ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते समय छोटे ग्रह का केवल एक तरफ का हिस्सा ही बड़े ग्रह की ओर रहता है। इसलिए जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उसका एक ही चेहरा पृथ्वी की ओर रहता है।